Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Az önce yaşanan teknik bir arızadan dolayı Şenol Günbayrak'la bağlantı kuramamıştık. Şimdi onunla birlikteyiz. Bir kez daha yükseliyoruz gökyüzüne. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye tabii ki günaydın ama önce bir şey düşünün. Yani o teknik hata dediğimiz şey de teknik falan değil. Şevki dedi tamamen Ege'nin kendi hatası. Benim teknik hatam Şenol Bey. Nasıl teknik? Nasıl teknik? Senin hatan işte. Tamam benim hatam da benim teknik bir hatam yani. Sonuçta ben yalan söylememiş oluyorum. Ne demek yani? Senin teknik hatanı neyle alakası var? Ben o zaman şimdi burada altıma kaçırsam teknik hata mı oluyor helikopter diye? Bilmiyorum, isterseniz yap önce, ondan sonra tartışalım üstüne. Ya saçmalama oğlum işte, yapamadım. Becerim. Şevge dinle bak, şöyle diyeceksin. Şevge dinleyiciler, kusura bakmayın. Şu kadarcık bir işim var. Bir kere iki tane düğmeye başlayacağım. Onu da beceremedim. Kusura bakmayın. Bana biraz lütfen acıyın da sesinizi çıkarmayın gibi bir şey demen lazım. Şenol Bey niye uzatıyorsunuz şimdi? Allah Allah, haftalardır konuşmuyoruz. Size bir günaydın diye bir neredeydiniz bu zamandır? Anlatın bir. Bu zamandır ne çıktınız? Teknik hata yapmasaydın anlatacaktım Şevkin'e geçeyim. Lütfen artık ya, lütfen. Şenol Bey hakikaten ben tamam bir sünger çekiyorum konuşulanların üstüne. Günaydın, hoş geldin. Şevge dinleyicide sizlere günaydın. Evet, uzun zamandır yoksun. Güzel ülkemizin dört bir yanında konserler, festivaller, organizasyonlar için dolaşıyordum. Çağırıyorlar mı sizi konserlere? Ne yapacaklardı? Hani ne bileyim, böyle gazetelerde okuyoruz büyük festivaller falan filan. Orada işte en son Ariem'in de geleceğini duyduk ama sizin isminiz geçmiyor mesela. Her tip değil de ben onlar çok ticari buluyorum yani. Ticari şeyler, saçma sapan bir takım işleri yani. Nedir şimdi? Orada festival yapılıyor. Ne peki, ortada meyve sebze var mı? Nasıl? Ya diyorlar mesela, efendim orada bilmem ne festival 2005'tir, Osper Kartus'tur. Anlamıyorum. Yani işte orada festival, fakir, lobby diye bir takım yabancı kelime. Ben de onlar düzenleyenlere çok basit bir soru. Sebze nerede, meyve nerede, ürün olarak ne koydunuz ortaya? İşte orada sanatçılar, böyle dev insanlar geliyor yani. Ya ürün ne ortada, ürün? Sizin ne ürününüz Şenol Bey? Ne yani, siz yaptığınız değişik bir şey mi? Oğlum ben festivalden bahsediyorum. Ürün değilse ben de şarkı yapıyorum ama festivalde ne olacak bunun içinde? Salça, kuskus festivali. Bak daha geçen gün kuskus festivaldeydim. Hemen arkasından da orada gidip bulgur festivalleri. Küspe festivalinde şahane bir konser. Şeker pancarı, güzel şeker pancarı dördüncüsünde bu sefer sahne aldım. Gerçekten yurdumuzun dört bir tarafından çağırıyorlar beni. 400 yeteler veren herkese gidiyorum. Şarkılarımı söylüyorum. Esprilerimi yapıyorum. Bikinimi giyiyorum, hemen ardından çıkıyorum. Şakır şakır oynuyorum. Festival ruhuna katkıda bulurum. Sen ne yaptın? Ben ne yapayım Şenol Bey? İşte bir ufak bir tatil yaptım. Ondan sonra geldim. Ürün nerede? Ya ne ürünü ya? Ya işte sen yapsana. Bulgur nerede? Kuskus nerede? Küspe nerede? Küspe! Küspe festivaline mi gittin sen? Bu kadar uydurma festival duymadım hayatım. Nerede oluyor? Nerede? Ben onu bilmiyorum. Benim haricemde ürünler vardır. Orada küspe, burada bulgur, şeker kamışı. Her tarafın festivaline ben koşa koşa giderim. Şarkımı, türkümü söylerim. Bikinimi de giyer oynarım. Niye güldün? Ne bileyim, ne güzel bir hayatınız var ya. Rock yıldızı olmak kolay değil Şevki'ye geçeyim. Sana yalnız bomba gibi bir espri var. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum hemen espriyi almadan. Bu espri dediğiniz şey hangisi? Hani söylenip gülünen şey mi? Yeni bir haber mi?